Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 23 września, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis. Spotkanie z lekarzami z Rzymu. Z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem rozpocznie wizytę polskiego prezydenta we Włoszech. Kierownictwo PiSu znów będzie naradzać się w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Czeka też na ruch Solidarnej Polski. Plebiscyt rozstrzygnięto latem, ale rozdanie nagród, wydarzenie historyczne roku dopiero dziś. To ten włoski instytut leczył dwie pierwsze osoby, u których wykryto we Włoszech koronawirusa. Tam też trwają badania nad szczepionką przeciwko COVID-19. Szpital Krajowego Instytutu Chorób Zakaźnych z Palancani w Rzymie odwiedzi za godzinę polski prezydent. Włochy i Watykan to cele pierwszej w nowej kadencji zagranicznej podróży Andrzeja Dudy. Jej przebieg obserwuje na miejscu Karol Darmoros. Andrzej Duda odwiedzi miejsce będące w sercu walki z koronawirusem. Instytut Spallanzaniego zawrze umowę o współpracy naukowej z Polskim Państwowym Zakładem Higieny. To będzie kolejny krok do tego, żeby także Polskę włączyć do tych dzisiaj głównych ośrodków zajmujących się przyszłością walki z pandemią i poszukiwaniem szczepionki. Mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Po południu czas na rozmowy polityczne. Prezydent Andrzej Duda spotka się z włoskim prezydentem, premierem i przewodniczącą Senatu. Wśród tematów rozmów unijny budżet, sytuacja na Białorusi oraz ponownie sposoby walki z pandemią. Na zakończenie dnia prezydent złoży wizytę w siedzibie powiązanego z ONZ Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro polska delegacja odwiedzi polski cmentarz wojenny na Monte Cassino, a w piątek w Watykanie prezydent zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Prawo i Sprawiedliwość czeka na ruch Solidarnej Polski. Dwa dni temu prezes rządzącej partii Jarosław Kaczyński przedstawił liderowi koalicyjnego ugrupowania Zbigniewowi Ziobrze warunki, na jakich koalicja może dalej funkcjonować. Przypomniał w programie pierwszym Polskiego Radia wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Pan minister Zbigniew Ziobro usłyszał warunki, oczekiwania, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość wobec Solidarnej Polski, wobec koalicjantów i czekamy na jego odpowiedź. O 13 zaplanowano posiedzenie kierownictwa PiSu. Spotkanie będzie dotyczyć przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Koalicja Obywatelska zdecydowała o złożeniu wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Według szefa klubu KO Borysa Budki Zbigniew Ziobro zrujnował wymiar sprawiedliwości i prokuraturę. Liderzy KO zapowiedzieli też wnioski o wotum nieufności wobec kolejnych ministrów, a na koniec wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla całego rządu. Lewica bardzo negatywnie ocenia działania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i takie stanowisko wyraziła wcześniej podczas głosowania podobnego wniosku w lipcu, mówił w programie trzecim Polskiego Radia poseł tego ugrupowania Krzysztof Gawkowski. Ale jak dodał, wobec wniosku, którego złożenie zapowiedziała teraz Koalicja Obywatelska, jest sceptyczna. Mam jednak wątpliwości, czy dzisiaj to jest ten czas, w którym powinniśmy wyciągać rękę do Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry, mówiąc im, my chcemy odwołać Ziobrę, ale de facto oznaczać to może, że oni się łatwiej dzięki temu pogodzą. Decyzji w sprawie inicjatywy KO nie podjął jeszcze klub PSL Kukiz15. Konfederacja czeka z nią na oficjalne złożenie wniosku. W Łazienkach Królewskich w Warszawie dziś gala wręczenia nagród w 13. plebiscycie wydarzenie historyczne roku. Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Tegorocznych laureatów poznaliśmy w czerwcu, jednak z powodów epidemiologicznych nie mogli odebrać wtedy nagród. Stanie się to o 13. O szczegółach Witold Banach. Ideą plebiscytu jest wyróżnienie twórców, którzy stworzyli najciekawsze przedsięwzięcia promujące polską historię w minionym roku, wyjaśnia dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. To są nagrody honorowe, zwycięzcy otrzymują statuetki. Zależy nam na tym, żeby przypomnieć projekty, które były najciekawsze, najważniejsze w poprzednim roku, żeby uhonorować tych, którzy włożyli duży wysiłek w realizację tego rodzaju projektów. W kategorii wydarzenie w głosowaniu internautów zwyciężyły obchody stulecia pierwszego powstania śląskiego zorganizowane przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W kategorii wystawa najwięcej głosów zdobyła ekspozycja Ochotnik Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz, przygotowana przez Instytut Pileckiego. W kategorii edukacja i multimedia internauci uznali za najciekawszą stronę internetową Powstańcy Śląscy, stworzoną przez archiwa państwowe w Opolu i Katowicach. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Lecha Poznań będą dziś kopać w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wybrali się na Cypr, do Limassol konkretnie, miasta stojącego przemysłem winiarskim i wyjątkowo lubianego przez zamożnych Rosjan, na mecz z miejscowym Apollonem. No i to gospodarze będą może nie bitym, ale jednak faworytem, z czym nie do końca zgadza się trener Kolejorza Dariusz Żuraw. Wydaje się, że wyżej notowany jest zespół Apollonu, natomiast wydaje mi się, że szanse są tutaj równe. Może nie jedziemy w roli faworyta, natomiast jesteśmy w stanie przejść do kolejnej rundy. Mecz w Limassol od godziny 18. Nasze piłkarki mają swój występ już za sobą. Niestety w eliminacjach Euro 2022 w Bielsku Białej, nazywanym Małym Wiedniem, ciekawe swoją drogą, czy w Wiedniu ktokolwiek o tym wie, przegrały wczoraj z Czeszkami 0-2, komplikując sobie sprawę awansu po świetnym początku kwalifikacji. Doprecyzujmy jednak, że nasze dziewczyny ciągle są w grze, tak jak siatkarze Jastrzębskiego Węgla, i na horyzoncie majaczy im faza grupowa w Lidze Mistrzów. Wczoraj zrobili krok w tę stronę. Wygrali z białoruskim Stroitielem Mińsk 3-0, mając z rywalami poważne kłopoty w dwóch pierwszych setach. Jeszcze większe miał Daniil Miedwiediew. Rosyjski tenisista na turnieju ATP w Hamburgu był rozstawiony z jedynką. Czas przeszło, orzeczenia w poprzednim zdaniu sugeruje, że już się z imprezą pożegnał, i rzeczywiście w pierwszej rundzie do 4-3 ograł go niżej notowany Francuz Hugo Humbert. Z kolei Bianca Andreescu, do niedawna nastoletnia, jeszcze jedna z największych nadziei kobiecego tenisa, wycofała się z rozpoczynającego się w niedzielę wielkoszlemowego Roland Garros. Kanadyjka niemal od roku leczy kontuzję kolana. W pełni sił jest nasza Magda Linet. Postawiła się nawet piątej rakiecie świata, ale ostatecznie 6-7 i 5-7 przegrała z prywatnie narzeczoną Gala Monfisa, Ukrainką Eliną Svitoliną w drugiej rundzie turnieju WTA w Strasburgu. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Na kolejny serwis zapraszam po 17 w imieniu Mateusza Fusiarza. Pogodnie. Na zachodzie i południu wkrótce jednak zachmurzy się, może padać i grzmieć. Na południu i w czasie burz porywisty wiatr. Termometry pokażą w Zakopanem 20 stopni, w Kołobrzegu 24, w Łomży, Krośnie, Tarnowie i Opolu 26, w Poznaniu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie tylko dla uczniów i studentów. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, smartwatche oraz sprzęt komputerowy. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Codziennie nowa promocja. Tylko w tę środę. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie rodzaje mięsa milonego 500 gramów marki Rzeźnik aż 50% taniej. 4 w cenie 2. Tak, aż 50% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już. Witamy. Tak, zapraszamy. Byle do 13:00. Wystartowaliśmy tak równo. Zerwaliśmy się z kopyta. No właśnie, bo to już prawie 9 minut po 9:00. Tak, czas sprawdzamy. Wczoraj żegnaliśmy lato, dzisiaj witamy jesień. Wioletta Myszkowska. I Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy Państwa do 13:00. Sylwia Hej i Elżbieta Malinowska. Pomagają. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, tak. I co? Pierwszy... Po prostu. Po prostu. Zacznijmy od po prostu. Sosnowski. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterie. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą preć. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłącz spody. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Bardzo optymistyczne założenie, że dzisiaj nie będziemy się ruszać. My na pewno do 13 zostajemy w tym samym miejscu i to nie jest okazja do tego, by się jakoś szczególnie ruszać, chociaż myślę, i o tym powiem nieco później, będzie okazja, by udać się do naszego trójkowego ogródka, ale to po godzinie 12 dopiero. Sosnowski po prostu. No i niedługo, za kilka minut pojawi się dzisiejszy jubilat, ale on się pojawiał już w trójce i wcześniej przed 9, także może za moment i potem w kolejnych godzinach. Ale teraz też taka osoba, która już się pojawiła dzisiaj na naszej antenie w cyklu Oli Budki, ale teraz jeszcze raz w innym utworze. Boom, boom, boom. I want your love. you a song. Beth Hart, Bang Bang Boom Boom, amerykańska wokalistka, pianistka. Co ciekawe, no myślę, że też można to było usłyszeć w tym utworze. Zagrała Janis Joplin. Nie, że zagrała Janis Joplin. No coś jest w tym w sposobie śpiewania. Tak? W musicalu Love Janis, w takim musicalu off-broadwayowskim, czyli który jest wystawiony w teatrze, który ma mniej niż 500 miejsc. To też jest ciekawe, że tak się to klasyfikuje. No to teraz Bang Bang i powiedzmy o pierwszym dzisiejszym solenizancie. Otóż właśnie 23 września w 1949 roku, tutaj bardzo proszę szybko policzyć, ile kończy dzisiaj lat, Bruce Springsteen, bo o nim właśnie mowa, oczywiście amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. Za piosenkę, przypomnę, Streets of Philadelphia z filmu Philadelphia otrzymał Oscara w 1994 roku. No i też rok później nagrodę Grammy. Prosta matematyka, 71 lat. O, trochę ci to jednak zajęło. No czekałam. Dałem ci czas, tak. Dwa koncerty solowe w Polsce odbyły się w 1997 roku w maju w warszawskiej sali kongresowej. Teraz jest ten moment, kiedy myślę, możemy powspominać, słuchając głosu. Ja myślę, że wiele osób, tak, wiele osób może nawet pamiętać te koncerty. Nie jest to aż tak odległa przeszłość, czyli Cover Me. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I could backward runners. No, można i tak. Jeśli już biegać, to czemu nie? A ja tylko dodam, że Bruce Springsteen, czyli dzisiejszy solenizant, powróci oczywiście w Trójce na pewno i po 10, i po 11, i po 12. Tak właśnie świętujemy urodziny znanych muzyków. Zresztą nie on jeden. Pan Maciej nam tutaj przypomina o innych rocznicach, o innych urodzinach. My wiemy, pamiętamy. Jesteśmy przygotowani, to tak, na pewno. Ale jeszcze wiele czasu naszego spotkania, także na pewno zdążymy wszystko odnotować.

Informator ekonomiczny. No, idą do pracy może i tak, ale pewnie też do drugiej już, bo pracują od samego rana. Przenosimy się do naszego trójkowego ogródka. Tam jest Sylwia Zadrożna. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną w ogródku radiowym Sławomir Horbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Witam serdecznie. Dzień dobry, piękny dzień. Właśnie, piękna pogoda, korzystamy tutaj jeszcze z naszego ogródka. Jeszcze w tym roku na warszawskiej giełdzie zadebiutuje Allegro. Spółka opublikowała właśnie prospekt emisyjny i jeśli sprzeda akcje po maksymalnej cenie, to zyska nawet 8 miliardów złotych. Szykuje nam się największy debiut od dekady. No i to chyba dobra wiadomość dla wszystkich i dla naszej gospodarki, i dla giełdy, i dla inwestorów. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że są spółki, które chcą wchodzić na giełdę. Są emitenci, którzy chcą, aby ich papiery wartościowe, akcje przede wszystkim, były notowane na giełdzie papierów wartościowych. To jest sygnał przede wszystkim dla polskich firm, dla polskich dużych firm, bo giełda lubi spektakularne wydarzenia, czyli lubi, kiedy duże firmy z przytupem wchodzą na giełdę. I z tych 8 miliardów złotych, które są do pozyskania i moim zdaniem będą pozyskane, miliard złotych to są pieniądze bezpośrednio dla spółki, na przykład na spłatę zadłużenia albo na zwiększenie kapitału obrotowego, w zależności od tego, co tam w prospekcie jest napisane i co spółka będzie chciała z nimi zrobić. I to jest sygnał dla innych polskich, to też jest polska firma, dla innych polskich firm, czyli tutaj będąca, tu mające swoje operacje. Wchodźmy na giełdę, bądźmy zainteresowani giełdą, pozyskujmy pieniądze poprzez giełdę. Giełda jest dla polskich firm i dzięki temu Polacy, inwestorzy też będą mogli inwestować swoje pieniądze, uczyć się ekonomii, uczyć się inwestowania, uczyć się zarabiania, czasami z porażkami. Dlatego też bądźmy ostrożni, ale interesujmy się giełdą, obserwujmy to i bądźmy giełdą zainteresowani. Czyli tak jak powiedziałam, informacja dobra dla wszystkich, szykuje nam się rzeczywiście debiut z przytupem. Osoby do 26 roku życia na stażach i praktykach nie będą płacić PIT. To zapowiedział premier Mateusz Morawiecki wczoraj w czasie gali liderów innowacji GovTech Polska. Ma to zachęcić młodych ludzi do pracy w administracji, do robienia tutaj kariery zawodowej. Czy zachęci? Moim zdaniem na pewno tak. Jest to jeden z elementów, niewyłączny oczywiście, ale jeden z elementów myślenia o przyszłości. Rząd w tej chwili ewidentnie zaczyna coraz większy akcent kłaść na przyszłość. Młodzi ludzie są przyszłością gospodarki, ale są też przyszłością nas, przepraszam, że tak powiem, również osobie starszego pokolenia, bo to, jak młodzi ludzie będą widzieli przyszłość i jak bardzo aktywnie zainteresowani, zależy los, byt nas wszystkich starych, no bo przecież otoczenie jest kształtowane przez nas wszystkich, my za chwilę przestaniemy już kształtować to otoczenie, młodzi będą je kształtować. Więc tego typu inicjatywy to jest przejaw myślenia o przyszłości, zwłaszcza na takiej gali właśnie innowacji. Innowacja jako innowacja to jest myślenie o przyszłości, a młodzi ludzie są właśnie też przyszłością. Firmy zagraniczne coraz więcej reinwestują w Polsce, to już blisko połowa wypracowanych u nas zysków. Badania opublikowała firma doradcza Grant Thornton i okazuje się, że 10 lat temu to było tylko około 1/3, więc postęp widać. Bardzo dobrze, że taka potężna firma doradcza, audytoryjna, audytorska, konsultingowa jak Grant Thornton mówi już od 13 lat, bo to jest 13 rok, w którym tego typu badania są prowadzone wespół z innymi instytucjami, jak chociażby Polska Izba Handlu i Inwestycji, czy różne banki międzynarodowe. To pokazuje bardzo stabilne otoczenie gospodarcze w Polsce, bo to otoczenie jest zauważane. Między innymi dlatego mamy coraz więcej inwestorów zagranicznych, którzy są powtarzalni. To znaczy nie tylko wchodzą po to, żeby spekulacyjnie coś kupić, szybko sprzedać, zarobić na dywidendzie chociażby, ale inwestorzy, którzy tu wchodzą, są stabilnie przez kilkanaście lat lub bez określonej przyszłości, czyli na razie, na ten moment, co do zasady, są obecni i pieniądze, które tutaj zarabiają, nie odprowadzają do swoich centra, tylko reinwestują, a więc widzą również przyszłość. Mówi się o tym już dzisiaj, że ponad 90% firm jest zadowolonych z tego, że tutaj zainwestowało i gdyby miało taką możliwość raz jeszcze, również by zainwestowało. Ja tylko dodam, że najwięcej reinwestują firmy z Niemiec i z Portugalii. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wprowadzić ograniczenia w świadczeniu usług najmu krótkoterminowego. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski rząd jest bardzo zadowolony. O tym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Skończy się taki najem krótkoterminowy w Polsce? Rynek nie znosi próżni. Rynek jest bardzo innowacyjny i oczywiście rynek wymyśli różnego rodzaju inne usługi, które w to miejsce wejdą. Niemniej jednak tego typu regulacje moim zdaniem pokazują też stabilność rynku. Wracamy do tej kwestii. No bo przecież mamy branżę hotelarską, mamy również tą branżę, nazwijmy to usług prywatny, która świadczy usługi długoterminowe. Przecież mieszkania nie są wynajmowane tylko przez różnego rodzaju platformy internetowe na dzień, dwa, trzy, a przez to na przykład powodują komplikacje dla sąsiadów różnego rodzaju tych mieszkań, ale również są wynajmowane na długi termin. Tutaj zawsze jest walka dnia z nocą, tutaj zawsze jest walka plusów i minusów danego rozwiązania, więc nigdy nie możemy na wszystko, na nic patrzeć jednostronnie. Poza tym zmienia się rynek. Studenci chociażby zaczynają studiować w tej chwili zdalnie. Pracownicy pracują już zdalnie. Rynek jest zupełnie inny niż był jeszcze niedawno. I ostatni temat. Dziś GUS poda dane o bezrobociu, a tymczasem okazuje się, że epidemia odcisnęła piętno na przypływie obcokrajowców do Polski. W pierwszej połowie tego roku wydano prawie 19 tysięcy mniej zezwoleń na pracę niż rok wcześniej. Mamy mniej Ukraińców na naszym rynku pracy. Czy nasza gospodarka to odczuje negatywnie? Między innymi mniej osób z Ukrainy, ale również z innych krajów oczywiście. Moim zdaniem gospodarka tego nie odczuje. To jest bardzo dobry, naturalny sposób regulowania sytuacji na rynku. No bo jeżeli był bardzo duży popyt na siłę roboczą, oczywiście nie było tej paniki związanej z koronawirusem, mieliśmy duży przypływ siły roboczej. W tej chwili mamy mniejszy, bo ewidentnie jest mniejszy popyt na siłę roboczą. On za chwilkę znowu wróci do pewnej normy, ale jest mniejszy. W związku z tym siłą rzeczy mniej osób zatrudniamy, a więc też ten przypływ osób z zagranicy nie jest potrzebny tak duży. Zwróćmy uwagę, naturalne mechanizmy rynkowe. Ważne jest to, żebyśmy byli otwarci na przyjmowanie również osób z zagranicy, żebyśmy byli częścią globalnej gospodarki. A jesteśmy. Sławomir Chorobaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych i Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie strasz mnie. Hej. To oczywiście jedna z wielu dzisiaj do 13 muzycznych propozycji Mariusza Owczarka, no ale też tradycyjnie już w każdej godzinie jedna muzyczna propozycja od nas. Moja tuż przed 10, teraz czas na Violettę. Tak, będzie tak jak zaczęliśmy dzisiaj, czyli z kopyta, będzie z przytupem i będzie dużo śpiewokrzyku. Kankan? I nie, ale blisko. Nie, wcale nie tak blisko. To będą utwory, które nawiązują do tradycyjnych utworów, do folkloru różnych krajów. No już się tak domyśliłam. I teraz będzie po polsku, czyli po chorwacku. Aha. Percival Schuttenbach to na pewno jest formacja, którą państwo dobrze znają. To jest taka grupa, która zbiera pieśni Słowian i to będzie właśnie pieśni Słowian południowych. Chorwacja, Narańcza. Narańcza, czyli pomarańcza. Taki jest tytuł tego utworu. Wersja koncertowa. Ale proszę się wsłuchać, bo tam jest długa lista takich instrumentów, które trzeba sobie znaleźć w internecie, żeby wiedzieć, jak wyglądają. Jest na przykład lira bizantyjska, jest dawul, jest darabuka. Nie możemy tego pokazać, tak, bo to tak efektownie wygląda. No i śpiew. Niezwykle charakterystyczny śpiew, który urzekł też kompozytorów muzyki do gry wideo Wiedźmin. W trzeciej części tej gry pojawił się właśnie Percival Schuttenbach, oczywiście w niesamowitych aranżacjach z orkiestrą symfoniczną, ale tutaj w wersji no, na te tradycyjne instrumenty, wersja koncertowa Narańcza. Katarzyna dobra żona była. Czyli Katarzyna była dobrą żoną, jak się domyślam. No, ja tak jak powiedziałam, po chorwacku, czyli po polsku, czyli po chorwacku. No tak, bo to Polacy śpiewali. Tak jest, chociaż jest jeszcze Krystyna Bogdanowa, więc to jest takie... Aha, czyli jednak ze wspomaganiem. Ze wspomaganiem, tak właśnie. Pomarańcza, tak? Pomarańcza. Narańcza, pomarańcza. Ja bym powiedział naranja, tak bardziej, wiesz, po hiszpańsku. No. Ale tak, ale to jest ten sam temat tego pomarańcza wyrazu. Wszędzie będzie zrozumiała, jak powiemy to słowo, jak się okazuje. No właśnie. Mówiliśmy już dzisiaj i na pewno jeszcze po 10:00 wrócimy do dzisiejszych jubilatów, do dzisiejszych solenizantów, o niektórych już wspomnieliśmy. A ja teraz może powiem o tym, co wydarzyło się w przeszłości w kinie. Właśnie 23 września, no choćby urodziny to już by były, rocznica urodzin, 122. Jadwigi Smosarskiej, bez wątpienia największej gwiazdy przedwojennego kina polskiego. Pamiętasz na pewno wiele. Pamiętam. Wiele filmów, myślę, że wszyscy z wielką przyjemnością wracamy do tego kina, bo to były i komedie przecież, ale też i dramaty, i melodramaty. A ja o pani Jadwidze naprawdę często myślę, bo tak się składa, że mieszkam w Warszawie na Mokotowie, bardzo blisko jej willi, którą przekazała po wojnie na cele społeczne. Tam jest teraz przedszkole. Jadwiga Smosarska, ale nie tylko. Również 23 września 1939 roku urodził się Janusz Gajos, a w 75 roku no, miał premierę też wspaniały film, do którego chyba Polacy mają ogromny sentyment i też pewnie z przyjemnością wracają. Nominowany do Oscara Noce i dnie Jerzego Antczaka. Ogromny sentyment, potwierdzam, znam wiele osób, które mają taki sentyment właśnie. No bo to znakomite, naprawdę znakomite aktorstwo, przepiękna scenografia, kostiumy. Muzyka. Tam wszystko, tak, muzyka Waldemara Kazaneckiego, naprawdę. Wszystko piękne. Aż by się chciało znowu obejrzeć Noce i dnie. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression. Had my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad. Don't know who you are unless you made it in Wichita. Gotta get back to Kansas.